هر سړی غلطي او صاحب لري خطا لري د څه وخت نه راغلی چې درابه د سخت موږ کلا شوې چې مار په خو کوم په هر ځای کې وو که سختي بو وا که اساني بو وا د په منډه ویل او داس په کول وو سخت موږ کول دا د خیر شهادت مونږ دې په اړه چې مخې لا خبره تر شوې ده وایم خبره دا ده چې خدای جل جلاله عم نواله قران کریم کې د صحابه کرام په حصہ کې فرمایي لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد الفتح وقاتلوا الله تعالی جل جلاله عم نواله حکم کوي اغه خلق چې د مسلمانانو د فتح مخله نه ورغلي او قرباني ورکړي منډه اخستي مالونه صرف کړي ځان صرف کړي دي اغه خلق او هغه خلق چې فتح فتحنا بیا هغه دا کار کړی دی دا سره برابر نه دي زه نه وایم چې هغه د فتح خي دا اوس نن سبا روانه ده هغه د مکې فتح ده مګر موږ د دې آیتونو نه دا برداشت کولای شو هغه خلک چې هیڅ امید یې فتح د پیروزۍ په مادي عالم کې نه وو هغو خلکو چې کوم منډې او تنډې کړي دي یقیني خبره ده چې د هغو منډې تنډې د هغه منډو تنډو سره ډېر تفاوت لري چې نن سبا خلک کوي هغو کې هیڅ امیدواري دې نه وه دومره سبا یو ډوډۍ ورسېږي یا به یو کلاشنکوف یو تفک ورته ورسېږي دا چې هغه به باسي نسي یا په هغه ځای کې به څوکۍ اخلي یا به حزبي تعلقات لري دا خبرې خو هېڅ په تصور کې نه وي نو پاچا صاحب د موږ سره د هماغې ورځې مرګری دی د هغې نه دوهمه خبره چې موږ سره ذاتي موجوده ده هغه دا ده چې زموږ خپل تنظیم دا د هغه خلکو د جهاد مرهون دی چې هغه اوله موږ سره په هغه ځای کې لاړ دي که موږ سره پاچا صاحب یا مولوی اکرم صاحب یا بل یا بل وروسته وروسته په څه نزاکتونه باندې موږ نه لاړ یا موږ سره راغلي وي خو زه په خپله باندې د یو تنظیم د مشر په صفت باندې دا تنظیم د هغوی د مساعیو مرهون بولم او موږ د هغوی سره قلبي علاقه هېڅکله هم نشو قطع کولی تر څو پورې چې موږ او دوی مسلمانان واوسو تر هغې پورې موږ ورسره قلبي علاقه ده او موږ نشو کولی قلبن ځان سره خجالت خو موږ دغه دغه مساعی یا د موږ سره د ملګرتیا حالتونه یاد وباسو نو په دې نسبت باندې موږ د پاچا صاحب ورور ته او د هغو کونډو ته دا اطمینان ورکوو که په موږ باندې په مادي عالم کې دوی ته خدمت راتلل وو نو موږ به ان شاء الله تعالی په هغې کې ډېر وفادار وو او موږ د هغو خدمت ته همیشه حاضر او تیار ولاړو دریمه خبره دا ده چې الله تعالی قرآن کریم کې حکم کوي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خدای تاسو ته حکم کوي تاسو امانتونه خپل اهل ته وسپارئ علماء دین وایي چې دا دوه آیتونه چې دې پسې یو بل آیت دی چې هغه د الامر اطاعت دی دا دواړه آیتونه په حصه د حکمدارۍ او په حصه د ملت کې په دې حصه کې ډېر ترکیب ورباندې ورکوي دا په هغې حصه کې راغلي دي ابن تیمیه رحمه الله په سیاست شرعیه کې په دې باندې ډېر ترکیب کړی دی او په دې باندې بیان کړی دی نو کومه اجتماع چې هغې کې واقعي مشر او د اجتماع مشر واحد مشر معلوم نه وي هغه به همداسې یو نیم میلیون شهیدان نه به زیات ورکوي مګر هم هغو به موقع ځله پیدا کوي چې یوه ورځ غرب یا شرق په هغو باندې لوبه وکړي او د هغو د دې په ځای باندې چې هغو یو اسلامي حکومت منځته راولي اسلامي امیر منځته راولي خدای مکړه هغې چې به غیر اسلامي خلک حکمراني کوي په هغو باندې به دا جهاد باندې به تجارت روانېږي موږ د ډېرو دوستانو نه واورېدل چې که شپږ تنظیمونه او تنظیمونه ټول په اتفاق شي نو دا کار به جوړ شي مګر موږ افسوس په دې کوو چې دا شپږ تنظیمونه او تنظیمونه په اتفاق شول بیا هم د خلکو د هغې ملاتړ ونه کړلو ټولو نه جلسه جوړه شوله ټول یې راوستله او هغه ته په اتفاق باندې خپل حکومت اعلان کړو. مګر اوس دا مسلمانان په تنظیمونو پسې منډې وهي، او دا مسلمانان چې هغه د هغه حکومت ملاتړ نه کوي هغو دپاره هم دوی روان دي. وایي دا زما تنظیم دی. زه نه پوهېږم چې دغه بې اتفاقي د مشرانو نه راغلې ده، که بې اتفاقي دغه کسانو نه راغله. که سبا دغه مشران په یو چا باندې اتفاق وکړي، دا د دې دولت مشر دی، او دا خلک د هغې ملاتړ ونه کړي، هغه سره خو نه شي مشر کېدلی. مګر هم که هغه سبا انحراف کوي او سبا د هغې ځنه په تنګ لار باندې ګرځېږي، او موږ هغه خوا ته منډې وهو، دا به حتما موږ د فاسد فکر او د ناوړي فکر موږ به پیروي کوو. نو ولې دا زموږ ورونه خپلو مشرانو ته دا خبره نه کوي چې تاسو پرون د هغه ولې پورته کولی شئ نن آرام ناست یئ؟ دې کې مسؤلیت د مشرانو نه دی، مسؤلیت د هغه خلکو دی چې هغو د یوې خیمې یا د یو ټوپکو د یو برچې دپاره هغوی خپل موقفونه ساتي او هغه خبره نه تاییدوي. د دې طرخوا موږ دا خبره کوو چې